wartościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak, witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 11 maja, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Został już tylko podpis prezydenta i zmiany dotyczące wycinki drzew wejdą w życie. Za chwilę powiemy o ostatnich poprawkach w ustawie. Podejrzane o brutalne zabójstwo nastolatki ze Szczucina w Małopolsce Paweł K. został sprowadzony z Wiednia do Krakowa. Wkrótce zostanie przesłuchany. Dyrekcja rozbudowy miasta Gdańska dostaje kolejną żółtą kartkę od Solidarności za to, że nie zwraca uwagi, ile zarabiają pracownicy zatrudniani przez firmy wygrywające przetargi. Sejm przyjął wszystkie poprawki Senatu do ustawy o ochronie przyrody. Chodzi o zmiany w prawie autorstwa Prawa i Sprawiedliwości dotyczące wycinki drzew na prywatnych terenach. Od początku roku taki wycinek nie trzeba było zgłaszać do urzędów gminy. Taką zmianę także wprowadził PiS, ale prezes tej partii Jarosław Kaczyński uznał, że był to błąd, który zostanie naprawiony. Jednak zdaniem części opozycji nawet po poprawkach drzewa będą szły pod topór. O czym zdecydował dzisiaj Sejm w materiale Michała Fedusia. Przyjęte poprawki przywracają konieczność zgłaszania chęci wycinki drzew, jeżeli obwód pnia blisko gruntu przekracza określone w ustawie wymiary. Dodatkowo minister środowiska w ciągu miesiąca będzie musiał też określić gatunki drzew, których wycinać nie będzie można, oraz sporządzić taryfikator kar za wycinkę bez zezwolenia, precyzuje poseł PiS Wojciech Skurkiewicz. Łatwiejsze jest weryfikowanie, jeżeli pozostaje pozostałość tego drzewa i mierzenie na wysokości 5 cm. Wolą Senatu było, aby te prace nad przygotowywaniem rozporządzeń zostały zintensyfikowane. Za przyjęciem poprawek głosowała także większość opozycji. Posłanka PO Gabriela Lenartowicz stwierdziła jednak, że ustawa w ogólnym kształcie może nie zakończyć nadmiernych wycinek. Ten projekt tego celu nie wypełnia. Część tych poprawek jest właśnie próbą poprawienia tego rozwiązania. Gminy będą musiały wydać decyzję o ewentualnym zakazie wycinki w ciągu 21 dni. Michał Fedusio, Polskie Radio. Teraz nowelizacja ustawy trafi do podpisu prezydenta. Przypomnijmy, że prokuratury zajmują się kilkoma sprawami dotyczącymi wycinki drzew w ostatnich miesiącach, ustalając, czy były one zgodne z prawem. I tak na przykład pod koniec lutego w Łebie wycięto 4 hektary lasu, który znajdował się pod ochroną. Właściciel wyciął drzewa, powołując się właśnie na nową ustawę. Podejrzewany o zamordowanie Iwony Cygan prawie 20 lat temu trafił do aresztu w Polsce. Paweł K. został przewieziony z Austrii w ramach ekstradycji. W krakowskim areszcie ma usłyszeć zarzuty. To będzie ogłoszenie zarzutu podejrzanemu i przesłuchanie podejrzanego. Mówimy o zarzucie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem Iwony Cygan. Mówił prokurator Piotr Krupiński. Iwona Cygan została zamordowana w 1998 roku. Jej zwłoki znaleziono na wale Wisły w Łęce Szczucińskiej. Przed śmiercią była maltretowana, a bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie. Nieoficjalnie mówi się, że Paweł K. zajmował się handlem ludźmi, m.in. wywożeniem młodych kobiet na zachód. Iwona Cygan miałaby być jedną z nich, ale jej brak zgody zakończył się morderstwem. Paweł K. to nie jedyna osoba zatrzymana w tej sprawie. Zarzuty usłyszał też jego ojciec, koleżanka ofiary oraz 6 ówczesnych lub obecnych policjantów. Funkcjonariusz odpowiedział m.in. za nadużycie uprawnień, niedopełnienie swoich obowiązków oraz utrudnianie postępowania karnego. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Solidarność daje kolejną żółtą kartkę Urzędowi Miasta w Gdańsku, dokładniej Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Kartki dostają organizatorzy przetargów, którzy nie zwracają uwagi na przykład na wysokość wynagrodzenia pracowników wybieranych firm, tłumaczy Sylwia Szczepańska z Komisji Krajowej Solidarności. Pomysł samej akcji powstał po nowelizacji, która wprowadziła możliwość dla zamawiających uwzględniania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. I zastanawialiśmy się, w jaki sposób dotrzeć do zamawiających i w jaki sposób zwracać im jakby uwagę na zamówienia, które powinny zawierać klauzule społeczne. No i tak powstał pomysł właśnie udzielania żółtych kartek tym zamawiającym, którzy powinni jakby stosować klauzule społeczne, powinni być wrażliwi. To już druga żółta kartka dla Urzędu Miasta w Gdańsku. Pierwsza także dotyczyła przetargów na roboty budowlane. Unia Europejska zapewnia, że podniesie szlabany graniczne, tyle że jeszcze nie teraz. Kraje wspólnoty zgodziły się na przedłużenie o pół roku kontroli na niektórych granicach w strefie Schengen. Wnioskowała o to Komisja Europejska, jak podkreślała po raz ostatni. Kontrole zostały wprowadzone w związku z kryzysem migracyjnym, wzbudzając wątpliwości wśród państw naszego regionu. Beata Płomecka.

program Trzeci Polskiego Radia. W konkursie Biegam, bo lubię wygrał pan Krzysztof z Dąbrowy Górniczej, który napisał: bieganie sobie cenię i nieważne jest zmęczenie. Dziękujemy i gratulujemy, choć mnóstwo dzisiaj bardzo ciekawych propozycji, bardzo ładnych zdań od państwa dostaliśmy. Jeśli chodzi o ładne zdania, ładne wyrazy, to od poniedziałku polecam, zapraszamy na Słówko, czyli turniej, pojedynek, popołudnie, poranek kontra popołudnie, będziemy grać w Skrable. Zapraszamy na Słówko od poniedziałku do czwartku, w przyszły poniedziałek pierwsze słowo będzie należało do poranka, pierwsze słówko. A przed nami płyta tygodnia, The Far Field, to jest płyta grupy Future Islands. Future Islands z naszej płyty tygodnia. Dwa egzemplarze dla państwa SMS-em 71-335. I jeszcze zaproszenia do studia Agnieszki Osieckiej na niedzielę na niezwykły koncert jazzowy. Amerykański jazz spotka się z polskim jazzem. Amerykańska wokalistka jazzowa Deborah Brown wystąpi wraz z polskim saksofonistą Sylwestrem Ostrowskim. To w niedzielę o 19:05 u nas przy Myśliwieckiej. Halinka zapisuje na ten koncert 22 i 7 trójek. A już za chwilę reportaż poświęcony Wandzie Rutkiewicz. This is a night ride with stones in your pocket. This is a night ride to your half-life. This is a night ride down to your railroad. And you never felt so cold. You ruled the world for a moment. Thought you were in the kingdom of love. you were fooled by your own fantasies, and she kicked you in the balls. This is a night ride to burn the poetry. This is a night ride to smash up your guitar. This is a night ride down in your graveyard. Night Ride, Me and Dead Man. Tu trójka, 18.15. Reportaż w trójce. W czerwcu 1986 roku zdobyła K2 jako pierwsza kobieta na świecie. Wanda Rutkiewicz, wybitna himalaistka, twardy człowiek gór, piękna kobieta. Wcześniej jako pierwsza Polka i Europejka oraz trzecia kobieta na świecie zdobyła Mount Everest. Za dwa dni, 13 maja, przypada 25. rocznica zaginięcia Wandy Rutkiewicz w masywie Kanchenjunga. Miała wówczas 49 lat. Jej ciała nigdy nie odnaleziono. Zapraszam do wysłuchania reportażu Anny Łoś pod tytułem Latające góry. O Wandzie Rutkiewicz opowiadają Ewa Matuszewska, autorka kilku książek napisanych wspólnie z Wandą Rutkiewicz, i Ewa Landowska, pieśniarka i kompozytorka, a także kaligrafka. Widzisz jej kroki? Czujesz jej kroki? Nie, bardziej mi to przypomina, kiedyś taki sen miałam, niesamowity. Jeden z najpiękniejszych snów, jaki mi się przyśnił, że lecę pomiędzy szczytami przy zachodzącym słońcu i śniła mi się jeszcze muzyka, piękna muzyka. Nie potrafię jej odtworzyć, ale pamiętam, że to było takie doświadczenie naprawdę niesamowite. Nie nazwałabym tego jeszcze przyjaźnią. Ewa się przyjaźni z Kamilą, taką rzeźbiarką, i dzięki Kamili jakoś myśmy się poznały, bo Kamila kiedyś jej powiedziała o Wandzie i postanowiła kiedyś na imieniny jakąś książkę jej podarować i znalazła właśnie moją książkę. I gdy przeczytała na skrzydełku, że jest to opis trudnej przyjaźni, doszła do wniosku, że to jest zbliżone do relacji, jakie one mają. Zawsze marzyłam o tej górze od dziecka, bo zobaczyłam ją w telewizorze jako mała dziewczynka, czarno-biały film po zdobyciu to przez Włochów, więc niesamowite takie czarne niebo, wielka biała góra, no dla dziecka to było niesamowite. I ta góra tak we mnie zapadła, to K2 właśnie. I ja nie wiedziałam, co to jest, ja w ogóle nie wiedziałam, co to jest Karakorum, Himalaje, wie pani, no zjeździłam z mamą do Karpacza. A mimo to ta góra zrobiła na mnie tak niesamowite wrażenie, że ona mi po prostu tkwiła w pamięci. I potem oczywiście no, śledziłam tam zmagania o nią, śledziłam właśnie to, co się tam działo, ale dopóki nie poznałam Wandy, to te góry we mnie były dość takie, powiedziałabym, utajone. Kiedyś moja przyjaciółka zapytała mnie, czy słyszałam o Wandzie Rutkiewicz. I to kiedyś schodziłyśmy sobie ze szlaku i nie słyszałam o Wandzie Rutkiewicz. To znaczy coś tam gdzieś to nazwisko pobrzmiewało mi w głowie, bardzo, bardzo z tyłu głowy, ale nie wiedziałam nic. Wanda Rutkiewicz zaginęła w 92 roku. No ja miałam wtedy 12 lat. Spotkanie z Wandą było bardzo prozaiczne, bo zrobiłam z nią wywiad do literatury. I Wanda w tym czasie miała podpisaną umowę z Krajową Agencją Wydawniczą na jakąś swoją taką książkę wspomnieniową górską. No i okazało się, że mijają kolejne miesiące, książki nie ma i poradzono jej, żeby poprosiła kogoś, dziennikarz, żeby jej pomógł. I ona zaczęła przede wszystkim dziennikarzami sportowymi, bo to się wydawało dość oczywiste, prawda? No, nie zaiskrzyło z nikim. No i myślę, że w odruchu już ostatecznej rozpaczy zadzwoniła do mnie. Ja po prostu zbaraniałam, bo dla mnie to była strasznie duża forma. Tutaj właściwie powinnyśmy były zacząć od Everestu, no bo to było to mocne uderzenie. Mówiła pięknie po polsku. Ani razu nie mówiła tak naprawdę, ani razu nie mówiła tak jakby. Spokojnie bardzo mówiła, tylko ja cały czas wyczuwałam, że pod tym spokojem buzuje. Jest cały czas bardzo taka precyzyjna kontrola wszystkiego. W 84 wyszła ta nasza książka Na jednej linie. tamtej pory właściwie była przyjaźń. Bardzo trudna, bo też można powiedzieć, że interesowna, prawda? Z jej strony, że pomniczek, a z mojej, że mam ciągły temat. No ale to nie było tak. Szukałam prezentu dla Kamili, jakiegoś urodzinowego, i trafiłam na książkę właśnie pani Ewy Matuszewskiej, w której z tyłu na książce był to właściwie opis przyjaźni. I ten opis tak do mnie trafił, pomyślałam sobie, że to świetny prezent urodzinowy. To była książka Uciec jak najwyżej, niedokończone życie Wandy Rutkiewicz. Ona jest strasznie krucha taka. Ja jestem dość impulsywna, bardziej może jestem zwierzęca, nie roślinna. Ona jest roślinna. Poza tym dużo młodsza ode mnie, więc chyba też zupełnie inne doświadczenia. Ale właśnie poprzez jej muzykę też zainteresowanie Wandą, zupełnie zresztą wynikające z czegoś innego, bo góry też ją fascynują, ale też Wandy relacje ze mną, z innymi ludźmi. Myślę, że dla Ewy przyjaźń jest taką niezwykłą wartością, zresztą dla mnie też, bo przyjaźń się z wyborem. Tak strasznie się bałam, że Wanda mi powie: nie, nie możecie nadawać, bo mnie narazisz. I taka byłam szczęśliwa, kiedy się zaangażowała w kampanię Solidarności w 1989 roku, bo wiedziałam, że kiedy ona się w to zaangażowała, z całym sercem to zrobiła. Nawet jeździła ze mną na jakieś spotkania gdzieś na służeb przemysłowych, do jakichś zakładów pracy, gdzie pani Guca występowała jako kontrkandydatka. Wtedy też była Małgosia Braunek na tym spotkaniu. I wiedziałam, że pewnych jej zachowań nie akceptuję, ale jest tyle mamy wspólnego, że to jest rzeczywiście taka prawdziwa przyjaźń. Zewą no jest tak, że uprawia przepiękną sztukę kaligrafii, komponuje niezwykłą muzykę, ma niezwykły głos. I gdyby nie Wanda, to byśmy się nie poznały. I bardzo parę osób w moim życiu jest właśnie dzięki niej obecnych. I dzięki niej są takie właśnie przyjaźnie albo zapowiedzi przyjaźni. Przyjechała do Zakopanego na taką prelekcję o Wandzie. Ja byłam tak zdumiona, że komuś się chciało jechać z Krakowa. No ale zrobiła na mnie takie bardzo fajne wrażenie. Potem żeśmy trochę zaczęły rozmawiać i tak właściwie głównie telefonicznie, mailowo. No i kiedyś właśnie, gdy zadzwoniła, że jest na Allegro książka o K2 album Christine de Colombel, nie pamiętam, za jakieś grosze, pyta, czy kupujemy. Ja mówię, no oczywiście, tylko za ile? I ustaliliśmy, że dajemy po 100. Przyszedł ten album pocztą. Ze zdumieniem odkryłam, że wewnątrz jest jeszcze coś. Tak, tę kartkę to mam. Napisane jest 10 marca 86 roku, Warszawa. No widzę, kartka lekko pożółkła, jakieś notatki bardzo szybkie. No okazuje się, że jest to plan wyprawy na K2 z 86 roku właśnie. W 86 roku później na tej wyprawie Wanda zdobywa szczyt. Mogę się zobowiązać do zrobienia krótkiego filmiku reklamowego, 5-minutowego, z gór, z akcji, tak jak z Nangi Parbat i z akcesoriami FSO lub samochodu z FSO. To, co mi się jeszcze bardzo podoba, to jest fajne. Poprzez wywiady i interview, tak jak teraz w Tatrach, telewizja z Paryża, reportaż z Tatr i spotkanie z 9 polskimi alpinistami, w tym ze mną, miałam FSO Polonez na sobie. Szukała tutaj sponsorów, którzy mogliby wspomóc tą wyprawę. Ja jestem kaligrafem, nie grafologiem, ale to jest ładne pismo. To jest takie pismo na moje oko, zdecydowane i przede wszystkim bardzo równe. W tym momencie uruchamia mi się w głowie taśma, bo Ewa mi skany przysłała zdjęć. Przypominam sobie, że ja tę książkę widziałam u Wandy. I teraz spróbuję odtworzyć, jak to się mogło stać, że ona trafiła w sposób bezsensowny na ten rynek antykwaryczny. I okazuje się, że ja ją widziałam u Wandy. Była w bibliotece Wandy. Czyli ktoś, kto likwidował mieszkanie, najpewniej bratanek, wszystko co było, wszystkie książki sprzedał. A kiedyś, żartując sobie, mówiłyśmy, że jeżeli któraś z nas pierwsza umrze, to druga zabiera wszystkie książki. Nie wiem, za ile antykwariusz kupił ją, skoro wystawił taką cenę. ale widocznie ona miała do nas trafić. Wyobrażam sobie, że taka rzecz, jakim cudem znalazł się taki album gdzieś na jakiejś aukcji, taki trochę wydawałoby się porzucony i no i właśnie taki błądzący. No taki antykwariat to są tysiące książek, mógł przeleżeć gdzieś, no został wystawiony za grosze. Ona w sumie była dość, powiedziałabym, monotematyczna. To, co się działo w górach, to było wartością. To, co się działo tutaj, to było przerwą między górami. Jedna wyprawa się kończyła, trzeba było ją rozliczyć. Przecież w sumie ona chyba więcej czasu spędziła w górach niż tutaj. W Instytucie Maszyn Matematycznych miała ciągle etat. Jakoś tam jej nie wyrzucali, no ale co z tego wynikało? Nic. Oprócz tego, że teraz ma tam tablicę poświęconą sobie. Była naprawdę bardzo piękną kobietą. Trochę może te góry ją troszkę zniszczyły, poza tym nadały jej taki rys twardości. Ale kiedy trzeba było, to potrafiła rzęsami zatrzepotać, zapłakać, pokazać kolano. Tak nie do końca była taka właśnie pozbawiona cech kobiecych, bo jej zarzucali, że ona właśnie to baba chłop. Nieprawda. Wiele było ładnych alpinistek, ale oprócz tego, że były ładne, się gorzej wspinały. Awanda się świetnie wspinała, miała osiągnięcia. I była przy tym taką bardzo dobrze wychowaną osobą. Nigdy przy mnie nie przeklinała. Nie wiem, czy przeklinała, podobno nie. Ale w sytuacjach ekstremalnych mogło się zdarzyć. Nie podnosiła też głosu, więc tylko myślę sobie, ile ją to kosztowało wszystko. Uważam, że Wanda Rutkiewicz, kto interesuje się himalaizmem, nie ma wątpliwości, że to była jedna z najważniejszych osób w historii nie tylko polskiego himalaizmu, ale himalaizmu w ogóle. I ja mam takie trochę poczucie, że troszkę za mało jest Wandy dzisiaj w przestrzeni i że powinno być jej więcej. Fascynują nas ludzie, którzy albo są tak całkowicie od nas odmienni, że jak to jest możliwe i próbujemy zrozumieć, albo jednak w jakiś sposób się utożsamiamy z tą drogą, przez którą przechodzili. No, w moim wypadku to jest raczej to drugie, że gdzieś tam się utożsamiam troszkę. Nie planowałam tego, to się samo przełożyło na muzykę. To jest muzyka inspirowana właśnie opowieścią o górach. Można byłoby powiedzieć, że różnych autorów, ale właściwie w dużej mierze jednak też najbardziej osobą Wandy Rutkiewicz i tym, w jaki sposób wyglądała też jej droga, bardzo trudna wtedy, kiedy przecierała szlaki. Kim jest dla mnie Wanda? Wanda jest przecież dla mnie trochę bohaterem literackim. Nie znałam tej osoby. Większość rzeczy sobie tylko mogę wyobrazić. Nagle właściwie mam taką rzecz, namiastkę jakąś taką fizyczną, zmaterializowaną, która była związana z Wandą. Ona sama właściwie przychodzi, tak niespodziewanie. Książka, uważam, jest w miejscu, w którym powinna być. Nie u mnie, jest w Zakopanem. U mnie została kartka, tak na razie. W ogóle nie rozmawiałyśmy o ciuchach i o facetach, to znaczy o ciuchach wyłącznie. Obydwie byłyśmy po rozwodach, więc już wpływało też na pewien poziom dyskusji, bo było wiadomo, że już nie ma o czym rozmawiać. Nie rozmawiałyśmy o ciuchach, jedyne ciuchy, jakie były, to szlakiem trafiał na moje dżinsy od rana do nocy. Nienawidziła dżinsów. Uwielbiała białe rzeczy. Białe spodnie, białe bluzki. Sporo takich indyjskich, pięknych, kolorowych rzeczy. A dżinsy to są dla ludzi bez wyobraźni. No i ukochany temat, relacje międzyludzkie. Dlaczego ludzie właśnie się tak zachowują? Dlaczego, jeżeli ona jest liderem, liderką wyprawy, jeżeli wyprawa ma wspólny cel, jeżeli dąży do tego celu, no może nie po trupach, ale każdy z siebie daje ile może i ile no, lider z niego wyciągnie. Dlaczego ludzie się tak dziwnie zachowują niespołecznie? Alpiniści są ludźmi wolnymi, naprawdę, i też dlatego mnie tak góry pociągnęły, że to jest jednak taka sfera wolności, której się nawet komuna nie zawłaszczyła, bo wtedy ludzie jednak w tych górach odzyskiwali wolność. I jeżeli ona ma wyprawę z takich indywidualistów i żeby zrealizować cel, ona musi ich zgwałcić niemalże, mentalnie, że oni muszą wykonywać to, co ona poleca. To znaczy ona się w pewnym momencie zorientowała, że nie ma dobrych relacji z ludźmi. To jest mój sposób na to, żeby znaleźć się na górze, żeby znaleźć się na szczycie, który nie jest dla mnie dostępny w swojej takiej klasycznej formie. Kiedy robiłam jeden z ostatnich wywiadów z nią, to było takie stwierdzenie, coraz większa samotność, coraz głębszy cień. Wymyśliłyśmy to, ale to nie podoba mi się ten tytuł, bo to jest tytuł taki trochę zamykający wszystko już. Ale tak było, po prostu. Moje życie ma wartość dopiero wtedy, kiedy jest takie, jakie chciałabym, żeby było. Wolałabym nie zmarnować mojego życia, wolę je narażać. Był to reportaż Anny Łoś z Radia Kraków pod tytułem Latające Góry. Autorka wykorzystała muzykę z płyty Ewy Landowskiej pod tytułem Latające Góry, dedykowaną Wandzie Rutkiewicz oraz archiwalną wypowiedź himalajski. Tu Trójka, minęła 18.30. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Po tragedii w Tatrach to prostrzega w wyższych partiach gór. Nadal panują zimowe warunki. Śnieg jest twardy, zmrożony, mogą występować oblodzenia. Policja cały czas wyjaśnia okoliczności śmierci 23-letniego obywatela Nowej Zelandii. Jego ciało zostało znalezione w rejonie Zielonego Stawu pod Świnicą przez okolicznego turystę. Prokuratura przedłużyła śledztwo w sprawie wypadku z udziałem premiera 3 miesiące, ma potrwać do 10 sierpnia. Śledczy tłumaczą, że jest spowodowane to koniecznością przeprowadzenia dalszych czynności procesowych, w tym przesłuchania kolejnych świadków i uzyskania opinii biegłych. Jak podkreśla prokuratura, cały czas poszukiwany jest kierowca samochodu, który stanął tuż za Seicento, który to zderzył się w Oświęcimiu z limuzyną premier Beaty Szydło. Holenderskie rodziny ofiar katastrofy lotniczej MH17 chcą złożyć pozew przeciwko Ukrainie. Krewni zarzucają władzom w Kijowie, że nie zamknęły przestrzeni powietrznej nad Donbasem, gdy było tam już wyraźne niebezpieczeństwo. W 2014 roku samolot Malaysia Airlines lecący z Amsterdamu został zestrzelony rakietą Buk nad wschodnią częścią Ukrainy. W tej katastrofie zginęło 298 osób. W Trójce kolejne informacje o 19. Zapraszamy. Wieczorem i w nocy na północy i w centrum pogodnie, a na południu będą się zbierały chmury i możliwe przelotne opady deszczu tej nocy. Temperatura od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 4 w centrum i do 9 na Śląsku. Jutro na południu chmury, deszcz i niewykluczone burze, a poza tym ma być w miarę pogodnie. No i cieplej będzie, temperatura od 14 stopni w Augustowie do 20 na zachodzie. Kolejne dni z temperaturą do 20, nawet do 22 stopni w sobotę, w niedzielę, tyle że przy tych 20-22 stopniach spodziewane są także kolejne burze. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. Już w najbliższą sobotę zapraszamy do naszej siedziby przy Myśliwieckiej w Warszawie od 10 do 18. W programie m.in. spotkania z dziennikarzami Trójki, pokaz miksowania płyt analogowych, fotobudka i koło fortuny. W sklepiku Walędziku dostępne będą płyty, książki i trójkowe pamiątki. Do zobaczenia 13 maja między 10 a 18. Słuchaczy, którzy do nas nie dotrą, zapraszamy do słuchania relacji na antenie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Na relację zaprasza sponsor Volvo Car Poland, oferujący nowy model S90. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rybeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do telewizorów smart powyżej 49 cali dodajemy tablet Huawei za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Czwórka zdrowa, piątka okej, w szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na aftę? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. A już teraz w Lidlu smerfna kolekcja figurek Stickies. Zrób zakupy za 50 zł i odbierz smerfną figurkę za darmo. A jeśli w Twoich zakupach będzie dowolne świeże warzywo lub owoc, to otrzymasz jednego dodatkowego smerfa Stickies gratis. Regulamin na Lidl.pl. Molu książkowy, posłuchaj. Mam ci coś do powiedzenia. Tylko teraz w salonach Empik ponad 1000 tytułów taniej aż o 25%. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bardzo się cieszę na ten pojedynek skrablowy między porankiem a popołudniem, ponieważ Trójka jest dla mnie nieodłącznie połączona ze skrablami, gdyż przez wiele, wiele lat zawsze w piątek do listy przebojów siadaliśmy razem z moją żoną, braliśmy skrable i graliśmy. Teraz niestety już trochę rzadziej, ale chyba wrócimy znowu do tego miłego zwyczaju. Zapraszamy na słówko, tak będzie się nazywał nasz pojedynek. Zapraszamy na słówko, czyli poranek kontra popołudnie. No to zawsze siadywał pan w piątki, to teraz będzie można z żoną przy porannej kawie partyjkę przy porannej zapraszamy do Trójki rozegrać i potem jeszcze raz w popołudniu. Od poniedziałku do czwartku zapraszamy na słówko. Zapraszamy do Trójki. Do końca maja trwa rekrutacja do trzeciej edycji Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja. Przypomnijmy, że to na rzecz fundacji przeprowadziliśmy licytację w czasie ostatniej trójkowej akcji Święta Bez Granic. Licealiści mogą zgłaszać projekty na rzecz lokalnej społeczności. Autorzy najlepszych pomysłów mają szansę uczestniczyć w bezpłatnych wakacyjnych warsztatach i tam przygotowywać się do zrealizowania swojego projektu, na przykład koncertu. Dzisiejszy koncert jest realizowany w ramach Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja. Akademia Liderów to jest taki projekt. Joanna Paciorek, wiceprezes Fundacji Świętego Mikołaja. Do którego zapraszamy młodych ludzi z całej Polski, którzy chcieliby coś zmienić, coś zrobić w swoim lokalnym otoczeniu. Jakiś projekt społeczny. To mogą być różnego rodzaju projekty. Joanna Miszkiel, koordynator programu Akademia Liderów. Zarówno społeczne, jak i historyczne. Przykładowo w zeszłym roku we wrześniu został zorganizowany koncert muzyki patriotycznej. 11 wykonawców, 12 utworów i dwoje niezastąpionych prowadzących. Albo na przykład w Brodnicy zorganizowano grę miejską integrującą całą społeczność lokalną na kilkadziesiąt osób. Ci młodzi ludzie robią to sami, czy mają jakieś wsparcie? Jak to wygląda? Młodzi ludzie przygotowują pewny pomysł, że coś chcieliby zrobić. Następnie my wybieramy najciekawsze pomysły, zapraszamy tych młodych liderów na letnią szkołę na 2 tygodnie pod Warszawę, gdzie szkolimy ich z zarządzania projektami, uczymy ich, jak robić budżet, jak nagłośnić projekt, jak pozyskać sponsorów, uczestników, jak po prostu ten pomysł przetworzyć w projekt. Robimy to pod okiem specjalnie przygotowanych trenerów, którzy później też prowadzą tych młodych ludzi już po wakacjach, w czasie, kiedy oni te swoje projekty realizują. Brałem udział w pierwszej edycji. Mateusz Marchewka, były uczestnik Akademii Liderów. To było w 2015 roku i wystartowałem tam z projektem Zabytkowa Częstochowa. Projekt ogólnie dotyczący historii miasta, zabytków, dbałości o dziedzictwo kulturowe, historyczne. No i ten projekt na początku miał opiewać na kilka spotkań, jakichś rozmów dotyczących historii właśnie z mieszkańcami, kilku atrakcyjnych wydarzeń. No a z czasem przerodził się w stowarzyszenie i dzisiaj Zabytkowa Częstochowa jest stowarzyszeniem działającym normalnie jako organizacja publiczna, organizacja społeczna. Co się dzieje na takim obozie? Obóz trwa około 10-13 dni. I tak naprawdę on jest napełniony różnymi warsztatami, głównie właśnie z zarządzania projektami, z zarządzania zespołem wolontariuszy, jak pozyskiwać wolontariuszy, jak pozyskiwać środki. No i tak naprawdę od rana prawie do wieczora oni dopracowują te projekty, czyli na początku przygotowują wstępnie takie cele, koncepcje projektu, harmonogram. No a to jest taki czas, kiedy dopracowują to i to, co widać, to kiedy przyjeżdżają ci młodzi ludzie, którzy nie wierzą jeszcze do końca, że to ma sens, to co planują zrobić, no a wyjeżdżają już z takim przekonaniem, że to rzeczywiście warto. Jeżeli podejdziemy do tego z pasją i wyjdziemy z punktu widzenia, że to jest nasze marzenie, nasza wizja i tak chcemy, żeby wyglądał nasz świat, to nie ma rzeczy niemożliwych. Jesteśmy w stanie wtedy przekonać do naszej wizji wszystkich, którzy razem z nami będą o to lepsze jutro się starać. To jest tak, że na początku są pełni chęci, ale wydaje im się, że to jest trudne. Jak przyjeżdżają na tę naszą akademię, to są tacy troszkę przerażeni, czy to na pewno miało sens, czy to się uda. A w trakcie, przez te 2 tygodnie widać, jak się zmieniają, i wyjeżdżają pełni wiary w siebie, we własne możliwości i mówią, że nie było to wcale takie trudne. Dodajmy, że każdy uczestnik akademii otrzyma również stypendium na kolejny rok szkolny, dzięki któremu będzie mógł zrealizować swoją pasję. A więcej na stronie www.mikołaj.org.pl/akademia. Akademię odwiedziła Anna Rokicińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa, za 20 minut, godzina 19. Już za chwilę Wiktor Legowicz i Ekonomia. Oczywiście program trzeci za kwadrans 19. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz, czy zabraknie nam prądu? Europejskie okienko cyfrowe. I oczywiście powiemy też o prognozie gospodarczej Komisji Europejskiej dla Polski w drugiej części o tym. Naszym gościem jest dr Maciej Sokołowski, prawnik, ekonomista z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam. Kłaniam się nisko. Panie doktorze, czy po 2020 roku może nam zabraknąć prądu? Ukazał się taki raport dosłownie parę dni temu na ten temat. Tak, to prawda. Mamy takie opracowanie autorskie grupy ekspertów, bodaj doktor Księżopolski jest za nie odpowiedzialny, ale powiedzmy sobie szczerze, że kwestia właśnie związana z tymi niedoborami prądu w perspektywie roku 2020 to nie jest rzecz, która jest taką rzeczą całkowicie nową, no bo ona już pojawiała się w tej dyskusji eksperckiej wcześniej, no chociażby można tu przywołać... To parę lat temu już o tym się głośno mówiło, prawda? I wspominała o tym w swoich prognozach, ale też warto przywołać tu chociażby świętej pamięci profesora Żmijewskiego, który podnosił te kwestie już dość dawno temu. No i tutaj mamy jednak ileś działań systemowych, strukturalnych, które niestety nakładają nam się razem. Po pierwsze, wiąże się to z dekapitalizacją infrastruktury energetycznej, którą mamy, w tym również tej infrastruktury wytwórczej. I pojawia się pytanie, na ile opłacalnym jest modernizować stare bloki energetyczne, tak zwane dwusetki, bloki o mocy 200 megawatów, które nie zawsze spełniają wszystkie kryteria, czy można powiedzieć niejednokrotnie nie spełniają kryteriów, środowiska które przede mamy. Wszystkim, oczywiście, prawda? Tak, to są te normy europejskie, o tym może też jeszcze za moment sobie wspomnimy, no ale właśnie z tym jest związana konieczność wyłączania, odstawiania pewnych bloków, nawet tych, które teraz i obecnie jeszcze tam się, powiedzmy, spinają w tym systemie elektroenergetycznym. Za moment one mogą się już w tym systemie nie spinać i oczywiście mamy jeszcze te niedobory mocy związane z przeciągającymi się inwestycjami, z tymi opóźniającymi się inwestycjami, czy też tymi inwestycjami niezrealizowanymi, planowanymi, chociażby elektrownia jądrowa, elektrownia, której do dzisiaj nie ma, miała być już pojawiać się w bilansie elektroenergetycznym po roku 2020, w tych realnych scenariuszach, no też ona nie wchodzi tu bezpośrednio do 2020, niemniej jednak, no nawet bez tego pojawiają się tutaj znaczne problemy, które nie zawsze będziemy mogli zwalczyć przy użyciu takich środków doraźnych. To powiedzmy, co musimy zrobić, żeby się uratować? No, jak najszybciej budować nowe moce, tworzyć połączenia międzysystemowe. No, z tym jest trochę łatwiej, bo już troszkę w ostatnich czasach zrobiliśmy i pewne połączenia też pojawią się około 2018 roku. No, niemniej jednak jest to cały czas wspomaganie się cudzą mocą energetyczną, a tą najważniejszą, tą podstawową jest ta moc krajowa, no a z nią jednak jest tutaj różnie. Stąd też te dyskusje o rynku mocy, o różnego rodzaju rezerwach wirującej, czy tej zimnej, która może być wykorzystywana przez PSE operator. No a na koniec dnia oczywiście te środki, które już mieliśmy przyjemność, czy też nieprzyjemność wykorzystywać, czyli stopnie zasilania. Panie doktorze, Polska jest na drugim miejscu w subsydiowaniu energetyki węglowej spośród 10 unijnych państw. I te 10 państw wydają rocznie 6 300 000 000 euro. No tak, to jest jednak... To się wiąże z tym pierwszym tematem. Potężna kwota, tak, ona wiąże się z tym pierwszym tematem, no bo ona nam się tutaj zazębia w ten sposób, że my jednak mamy naszą energetykę blisko 90% opartą o źródła konwencjonalne, o źródła węglowe, które są źródłami w świetle europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej, ale też porozumienia paryskiego, czy też tych najnowszych konkluzji BAT dotyczących najlepszych technologii wykorzystywanych właśnie w odniesieniu do między innymi energetyki, tą technologią niepożądaną, tą technologią niejako wypieraną przez administrację europejską i to powoduje, iż to subsydiowanie właśnie w tej olbrzymiej skali jest czymś, co nie do końca podoba, czy nawet bardzo nie podoba się w Brukseli i są tam podejmowane różne działania, no zmierzające niejako do wypchnięcia tych źródeł spoza miksu energetycznego, spoza polityki energetycznej. No i to właśnie wiąże się też z tym pierwszym tematem, tak, z tą pierwszą problematyką. Pamięta pan doskonale. Tak jest, to się cały czas pojawia. No i tutaj ta kwestia, to może nie tylko zrzucajmy to na karby brukselskie, ale to też są różnego rodzaju interesariusze. Inne państwa, które nie posiadają tego typu źródeł wytwórczych, chociażby państwa skandynawskie, ale też inne. Francja, tak, która z powodzeniem radzi sobie przy wykorzystaniu źródeł nieemisyjnych, źródeł jądrowych. I te państwa narzucają właśnie dyskusje w tych gremiach eksperckich, które realizują właśnie założenia chociażby tych najlepszych technologii, tych konkluzji BAT. Tak? To jest procedura komitologii. To nie jest taka w pełni transparentna ścieżka działania i między innymi wykorzystując właśnie alianse tych państw, które nie do końca godzą się na wykorzystywanie źródeł konwencjonalnych, no mogą później forsować swoje rozwiązania emisyjne. Jeszcze o jednym raporcie powiedzmy krótko już, mianowicie domy jednorodzinne są odpowiedzialne za smog. To jest taki też najnowszy raport, zgadza się pan z tym? Tak, to prawda. Tu chodzi o niską emisję, którą mamy w tym sektorze jednorodzinnym, czyli jednak to było to, co zawsze pojawiało się, czy może ostatnio pojawiało się w tej naszej dyskusji dotyczącej smogu, to jest czy bardziej transport, czy bardziej ten sektor ciepłownictwa indywidualnego, jeśli tak go możemy nazwać, jakby w opozycji do tego ciepła systemowego. Stąd też, no tu jest... Brak nowoczesności w tych domach. Powinien się pojawić, tak? Czyli właśnie poprzez tworzenie różnego rodzaju instrumentów, środków chociażby do dystrybucji dla środków finansowych na potrzeby wymiany pieców, czy dalej zwiększania efektywności energetycznej, no można by poprawić właśnie tego, ten rodzaj, ten obszar ciepłownictwa. Bardzo ważny projekt. Teraz łączymy się z Beatą Płomecką w Brukseli. Witaj serdecznie. No i zaczniemy oczywiście od oceny gospodarki dokonanej przez Komisję Europejską, gospodarki Unii. I dla nas te prognozy są znakomite. Dla nas dobre i dla strefy euro. Prawda? Tak, i dla całej też Unii Europejskiej. Dzisiaj komisarz do spraw gospodarczych Pierre Moscovici określił taki optymistyczny rzeczywiście obraz, kolorowy obraz gospodarki. Jeśli chodzi o Polskę, to zdaniem Komisji Europejskiej polska gospodarka będzie się rozwijała szybciej w tym roku niż przewidywała to komisja w lutym, bo te dzisiejsze dane mówią, że ten polski PKB będzie na poziomie 3,5% PKB, to jest 3,5%, to jest szósty wynik w całej Unii. Ja sprawdziłam lutowe prognozy, też to był szósty wynik w całej Unii, ale były te prognozy wtedy przez komisję zaniżoną. Tak, to było 3,2% PKB. Jeśli chodzi o przyszły rok, też komisja zrewidowała w górę te prognozy, bo uważa, że gospodarka będzie się rozwijała szybciej w porównaniu z tymi lutowymi prognozami o 0,1% PKB. Teraz to jest 3,2%. No i bezrobocie. Bezrobocie. Poprawia się sytuacja na rynku pracy, to prawda. Mówimy tutaj cały czas o danych metodologii, o metodologii liczenia jednak innej niż Główny Urząd Statystyczny, bo... Eurostatu. Eurostatu, tak, ponieważ to jest inna metodologia liczenia, powoduje, że tutaj mówimy już o 5,2%, takie ma być bezrobocie w tym roku. Właśnie, i to jest ta różnica zawsze mniej więcej 2 punktów procentowych. W przyszłym komisja prognozuje, że nawet to bezrobocie według jej metodologii liczenia, zaznaczmy, 4,4%. Są jeszcze dane, jak to zawsze, dotyczące deficytu finansów publicznych. Na to zwraca uwagę Komisja Europejska przede wszystkim, bo kontroluje sytuację w krajach członkowskich, czy ktoś zbliża się do tego dozwolonego 3-procentowego poziomu. Jeśli jakiś kraj przekracza, objęty jest procedurą nadmiernego deficytu, a później nawet grożą sankcje, jeśli kraj ignoruje zalecenia komisji. I tutaj też jest zmiana w prognozach, ponieważ Komisja Europejska w lutym uważała, że w przyszłym roku deficyt już będzie osiągnie ten maksymalny poziom 3% PKB. Teraz mówi, że będzie on w taki sam jak w tym roku, czyli 2,9% PKB. Natomiast oczywiście, i to już zwróciła uwagę na to komisja w lutym, jest wzrost od ubiegłego roku. W ubiegłym roku ten deficyt był na poziomie 2,4% PKB, teraz jest wyższy, bo jak komisja dzisiaj powtórzyła i mówiła też w lutym, nastąpił wzrost inwestycji publicznych, tych wydatków na program 500+, aczkolwiek mają one być równoważone w przyszłości lepszą ściągalnością podatków. Komisja w tych prognozach dzisiaj dotyczących Polski pisze o pozytywnych trendach, jeśli chodzi o ściągalność podatków. Jeśli jeszcze mówi, że za wcześnie by sprawdzić, jakie będą rzeczywiste rezultaty tego, natomiast pisze, że to mówi, że to jest pozytywna zmiana. Krótki komentarz pana jeszcze doktora. Tylko powiem strefa euro. Jeszcze tylko powiem strefa euro, 1,7% PKB, to jest piąty rok z rzędu, że gospodarka Eurolandu rzeczywiście się rozwija i ma coraz lepsze rezultaty, natomiast PKB całej Unii Europejskiej ma wynieść 1,9%. Tak. I dzisiaj konferencję prasową Pierre Moscovici, czyli komisarz do spraw gospodarczych, rozpoczął stwierdzeniem dobra wiadomość. Także no takie są dane. Panie doktorze? Tak, tutaj zgadzam się z tym trendem dotyczącym ściągalności podatków. Oczywiście na tą chwilę jeszcze nie powiedziałbym, że to jest tylko i wyłącznie to, co nas tutaj ciągnie do góry, ale gdzieś tam w średnim, dłuższym okresie na pewno może być tą wartością dodaną i zaznaczyłbym jeszcze do tego rozwój w budownictwie i w inwestycjach infrastrukturalnych, no, które widać i które jednak po pewnym takim dłuższym rozruchu, no bo to jednak trzeba tutaj zaznaczyć, pewne kwestie są opóźnione, były opóźnione o kilkanaście miesięcy, czasem nawet dłużej, no to ruszyło i widać, że rzeczywiście może dawać tą nie tyle nawet dobrą atmosferę, ale być tym realnym ładunkiem pozytywnym na rzecz całości gospodarki. Beato, Komisja Europejska w tym tygodniu też przedstawiła taki pomysł i zalecenie, żeby stworzyć okienko cyfrowe, jedno okienko cyfrowe. Jak ja słyszę o jednym okienku, to, no, to ma pamiętamy, być... mówimy o tym od 20 lat, jeśli chodzi o nas. I komisja przewiduje z kolei, że ten jej projekt może stać się rzeczywistością w 2020 roku, jeśli oczywiście będzie zgoda państw członkowskich i parlamentu. O co chodzi? Chodzi o to, żeby można było załatwić różne procedury administracyjne w jednym okienku. W jednym okienku właśnie, to znaczy, żeby każde z państw członkowskich zagwarantowało, żeby każdy ta procedura była dostępna dla obywateli tak, że była dla obywateli innych krajów. To znaczy, żeby jakiś obywatel, który mieszka za granicą, mógł też mieć ten, mógł wystąpić, mógł załatwić w internecie na przykład takie procedury, jak wystąpić o świadectwo urodzenia, czy też odnowienie paszportu, czy dowodu osobistego, czy rejestrację pojazdu, czy otwarcia firmy. No, takie są propozycje Komisji Europejskiej. To jedno okienko cyfrowe ma kosztować 8 milionów euro rocznie, ale komisja przekonuje, że za to korzyści to będą wartości 11 miliardów euro rocznie. No tak. No zobaczymy. Po 2020 roku, prawda? Będziemy rozliczać to, Komisję Europejską z tych zapowiedzi. No i zaznaczmy, że WIS dla Ukraińców na pewno nie będzie. Tak, już dzisiaj ostatni krok został zrobiony. Tak. Ale teraz już na państwa 100%. Członkowskie się zgadzają. No i teraz czekamy na ukazanie się tej decyzji w dzienniku urzędowym. Po 20 dniach wejdzie w życie. Moi dyplomaci, znaczy unijni dyplomaci i urzędnicy mówili mi, że cały czas cel Unii Europejskiej jest taki, by 12 czerwca Ukraińcy już, którzy mają biometryczne paszporty, wjechali. Mogli wjechać do Unii bez wiz. Beata Płomecka, dr Maciej Sokołowski i Wiktor Legowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Zapraszamy do reklamy. Twoja droga to twój wybór. Najważniejsze, że wybrałeś idealny samochód, którym ją pokonujesz. Wybrałeś, bo miałeś całą moc wyboru. Dwie raty gratis w promocyjnym leasingu 1%, kompletny pakiet wyposażenia. Teraz wybór rzeczywiście należy do ciebie. Klasa C od 1205 zł netto miesięcznie. Do zobaczenia w salonach Mercedes-Benz. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. O, może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i trawisz to! Już trwa! Wielka loteria Vision Express z gwarancją wygranej. Każdy los wygrywa.